Berriro itzuliko balitz iragan denbora arrotza, berdin kontsuminezake bainila gozo artean, itxaso urrun batetan irudimena galdurik, uda berriko euritan larrosak pizten ikusiz, osaba komertzianterik ez nuen izan abanan, bian horik etzegoen, bizi nintzen etxe hartan, neskatzen puntila fina, udako arratsaldetan. Rosarillo santua neguko gela hotzetan, espainek gordetzen dute espain bustien gustoa, desiozko zikaran etxipenaren tamale, hauak zelatan dakusa kontzientzia bilutsi, badoa zordu geldiak gogorapenen hegalez, jaio ginen bizidera ez dugu ezer eskatzen, itxasontzia asti kaiatik ari daurruntzen, Antillak zintzilik daude argazkien paretetan, karta bat idatziko dut norbaitek erantzun dezan. Etxetan algarak entzuten ziren Habanako putetxetan, Habaniko dun mulatak gauari aize egiten, musiken aiden agiek odola erretzen zuten, aio ginen bizigera ez dugu ezer eskatzen, itxasontzia astiro kaiatik ari daurruntzen, Antillak zintzilik daude argazkien paretetan, karta bat idatziko du norbaitek erantzun dezan, jaio ginen bizigera ez dugu ezer eskatzen, itxasontzia astiro kaiatik ari daurruntzen, Antillak zintzilik daude argazkien paretetan, karta bat idatziko dut norbaitek erantzun dezan.